سورہ قریش چمکی ژور آیت کریمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش. اے مخاطب تعجب کر قریشن ہندی مل چارک تو باہمی الفتو. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف خصوصا چتوند باہمی الفت وند کس ریتکال کس سفر سندر وند سندر چم سفر کران یمنس کن ریتکال چ سفر کران شامس کن یمن دون جائن چم قریش تجارت کران یمن دوشوین ملکن ان لوک ہشیون سٹھا تعظیم و تکریم کران کعبہ شریف ہمسائے تو خادم آسن موقع تمن یل یہ سوری تعظیم و تکریم چھ امی کعبہ شریف کی برکت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس کرن تم امی عظیم و شان گھر کس مالک سنز عبادت بت پرستی نش روزن دور الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف یم مالک نمن عطا کر بچویز توام بیم امن و امان دوت نہ خوف نش مقصد روس نل پد سپدان کی تہ تمک اتک لوہ قریش ورس اندر تجارت خاطر دوئی پھری سفر کران گرمی اندر شامس کن گسان سردی اندر یمنس کن تمن ملکن ہند لوک تمن اہل حرم بی خادم بیت اللہ آس موقع سٹھا تعظیم کران یہ جان و مال حفاظت کران وت کن جائی یہندس مالس کا تعرض کران نفع تمن کافی حاصل سپدان باقی وقت سم قریش آرام و عیش سان زندگی بسر کران یس صورت من امی واقع ذکر